dar. Potrzebują granic. Ja kocham bezkres, umiem żyć powietrzem, we wszystkim widzę dary. Obrazą i nieprawdopodobieństwem, im jestem wokół mam błysk. W nocy mam świat, na plecach blizn, od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nocy mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nocy mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku mam błysk, mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Panowie, tak jak was przedstawiłem, to wy wykuwacie te sportowe talenty na Bielanach. W czym się specjalizujecie? Trenerami jakich dyscyplin jesteście? Jestem trenerem biatlonu zimowego w UKSG 8 Bielany. Prowadzimy klasy sportowe w szkole podstawowej 263 oraz w klubie UKSG 8 Bielany sekcji biatlonu. Mhm. A pan, panie Tomku? Ja jestem również trenerem w tym samym klubie, czyli UKSG 8 Bielany. Moja specjalizacja to jest taekwondo olimpijskie. No, to bardzo ciekawe dyscypliny, ale też nie jakieś super popularne. Najpierw zacznę tutaj od pana Ryśka. Panie Ryśku, jak to jest trenować biatlon w Warszawie? Faktycznie, warunki nie pomagają w ostatnim czasie, lecz trening na nartach na śniegu zastępujemy treningiem na nartorolkach. Mhm. I głównie trening wykonujemy na nartorolkach oraz biegowy w Lesie Bielańskim. Jeżeli chodzi o trening, tak jak poprzednia zima nie była zbyt łaskawa w śnieg, no to wyjeżdżamy na zawody. Okay. I obozy. Okay. Trenujemy na śniegu. Ilu podopiecznych pan ma pod opieką? W klubie w biatlonie jest około 50 zawodników. Mhm. W jakim wieku to są? Zawodnicy są w wieku od wieku 10 do wieku 16 lat. Sami chłopcy? Akurat nie, dziewczęta też są. Teraz mamy przewagę jak troszkę chłopców, ale zdarzały się lata, gdzie było dużo większość dziewcząt trenowało biatlon. Mhm. To mnie ciekawi w ogóle, jak reagują rodzice. Czy oni mają pojęcie w ogóle, rodzice dzieci w Warszawie, że można w Warszawie uprawiać biatlon? Myślę, te osoby, które są u nas w szkole, to raczej wiedzą, bo mamy zajęcia dla dzieci z klas drugich, trzecich i w związku z tym wcześniej się zapoznają z dyscypliną. Mhm. Uczą się biegać na nartorolkach, strzelania wykonują z karabinów laserowych, dziecięcych, przystosowanych dla dzieci. I w związku z tym już dalej do klasy sportowej, czy dalej trenują w klubie sportowym, myślę, że już wiedzą, na czym polega biatlon. I tak sobie teraz pomyślałem, że rzeczywiście te nartorolki plus ten pistolet laserowy to chyba dla dzieciaków spora frajda i jak już spróbują, to zostają. Generalnie tak, bo to jest ciekawa dyscyplina. Później jakby po skończeniu wieku, w którym się uczą, że posługują się karabinem, przechodzimy na karabin śrutowy, żeby docelowo strzelać z kuli 5,6 mm na 50 metrów. na strzelnicy biatlonowej. Akurat strzelnicę biatlonową mamy swoją, która znajduje się na ZKS Warszawa. Mhm. Dobrze. Panie Tomku, teraz pana wywołuję do tablicy. A jak jest w przypadku taekwondo? Garną się dzieci do tego sportu? To sport olimpijski, co prawda, ale też dość niszowy. Oczywiście, że garną się, zwłaszcza może na początku swojej kariery takiej szkolnej, czyli w klasach 1-3 mamy bardzo taką liczną rzeszę dzieciaków. Wiadomo, że później, jak w każdym sporcie, ten stopień zaczyna się tam wzrastać, trudności i tych dzieciaków może troszeczkę jest mniej, ale myślę, że jest zadowalająca liczba. Na początku to chyba jest tak, że dzieci po prostu w tym wieku lubią się szarpać, przepychać. Poza tym rozumiem, że tak jak w przypadku innych sportów walki, to taekwondo też jest świetnym sportem ogólnorozwojowym. Dokładnie tak. Na samym początku takiej, można powiedzieć, kariery młodego zawodnika jest bardzo dużo takich zajęć ogólnorozwojowych z elementami gimnastyki, akrobatyki, właśnie takiej, jak pan tutaj powiedział, siłowych takich aspektów, dużo jest rywalizacji, no bo wiadomo, że sport walki wymaga takiej rywalizacji i tutaj jest to bardzo ważny aspekt. Mhm. Co jest potem? To potem, jak pan powiedział, o kolejnym stopniu zaawansowania, dużo się dzieci wykrusza po drodze? Może nie tyle, co się wykrusza, tylko tak jak tutaj powiedzieliśmy, jest to sport walki, nie każda osoba nadaje się do tego, żeby stanąć na macie z drugą osobą, z przeciwnikiem, z kolegą i tutaj już nie ma pomocy mamy, taty, tylko trzeba samemu sobie radzić i nie wszystkie osoby potrafią to zrobić, ale nie jest źle, no, nie narzekamy. Zarówno taekwondo, jak i biatlon, panie Ryśku, to są sporty indywidualne. Trzeba mieć, rozumiem, pewne predyspozycje na starcie, prawda, do tych sportów? Na pewno, tak. Na pewno jakby trzeba być wytrwałym i cierpliwym, oczekując na wynik i jakby tą pracę, którą się wkłada, no ona dopiero zaprocentuje po kilku latach. Nie od razu, jak dziecko przychodzi na trening, to od razu strzela, od razu biega na trolkach, tylko trzeba chwilę czasu, żeby to wszystko, wszystkich tych elementów się nauczyć. Poza tym, jak trener też wspomniał, no, zawodnik jest sam na tatrasie, musi samemu podejmować decyzje, nikt mu nie pomoże. Tak więc w związku z tym musi jakby być samodzielny także. W taekwondo ta samodzielność gra jeszcze większą rolę. No zdecydowanie tak. Co prawda jest trener, który może podpowiadać i w czasie rund służy swoją radą i pomocą, no ale w czasie tej walki sportowej zawodnik jest sam i sam podejmuje. Są to bardzo szybkie decyzje, nie ma za dużo czasu na jakieś rozmyślanie, także tutaj są działania bardziej odruchowe nawet. Czy taekwondo jest sportem urazowym? Myślę, że nie więcej niż, czy nie bardziej niż każdy inny sport. Zdarzają się oczywiście urazy, ale myślę, że nie jest to sport, który przeważa w tej dziedzinie. Mhm. Ja kojarzę oczywiście z relacji telewizyjnych, że jest to sport, gdzie są kaski na głowach, prawda? Są takie specjalne też ochraniacze oczywiście tutaj na korpusie, tak? Tak. Jest to sprzęt elektroniczny już w pełni w tej chwili. Tak jak pan wspomniał, jest taka kamizelka na tułowiu, ona nazywa się Hogo fachowo. Jest kask również. Wszystko jest podłączone za pomocą takich specjalnych czujników. Zawodnicy posiadają skarpety z czujnikami. Te skarpety, stykając się z tymi właśnie powierzchniami punktowanymi, czyli na tułów i na głowę, powodują z odpowiednią siłą oczywiście zadane te ciosy, powodują, że zawodnik zdobywa punkty. Czyli to trochę tak jak w szermierce? Bardzo podobnie. Okej, to przyznam szczerze, że tego nie wiedziałem, że to są elektroniczne kamizelki i kaski. No ciekawa sprawa, elektronika w biatlonie, jak słyszę, też gra rolę w przypadku chociażby tych laserowych pistoletów. Tak, teraz coraz więcej się pojawia karabinów laserowych i jest trend, troszkę czasem, może już trochę się pojawia, żeby wymienić kulę na karabiny laserowe, ale kula się jeszcze na razie trzyma mocno, w związku z tym, ale są też już rozwiązania też elektroniczne, że biatlonowe, że automaty działające na laser, są też głośniki, które oddają efekt strzelania z kuli, tak więc też tutaj gdzieś elektronika się pojawia, ale leczy jakby tutaj kula się broni. Pewnie dlatego też, że jest ten sport, dzięki temu też widowiskowy, bo jak jest wiatr, warunki się zmieniają, no to często zawodnik, który przebiega na strzelnicę pierwszy, czy w czołówce, okazuje się, że spudłuje, bo mocniej zawiało, czy coś się wydarzyło na strzelnicy, w związku z tym i nagle wybiega drugi czy trzeci. Musi rundę karną pobiec i okazuje się, że zawodnicy nagle ze strzelnicy wybiegają, trzech czy czterech jest równo już. Tak więc myślę, że nabój jakby, który jest, tak więc decyduje też o decyduje o nieprzewidywalności tej dyscypliny często. Panie Tomku, a jak to jest w przypadku taekwondo, że w ogóle młodzi ludzie akurat wybierają tę dyscyplinę? To jest tak, że nie wiem, ich rodzice uprawiali ten sport, bo no bo ciężko oglądając chociażby relacje w telewizji zorientować się w ogóle, że taki sport jest. Bardzo dużo osób się zastanawia, sportowców, dlaczego ta dyscyplina, a nie inna. I myślę, że to jest po prostu przypadkowość duża, że w takiej szkole są takie zajęcia, w innej szkole są zupełnie inne te zajęcia. Często decyduje tutaj osoba trenera, osoba, może koledzy. Myślę, że świadomość wybierania danej dyscypliny to jest 10%, może mniej. Mhm. Dobrze. To słuchajcie, panowie, zrobimy teraz przerwę i za moment wracamy do rozmowy o biatlonie, o taekwondo dzieci, generalnie o sporcie dzieci, bo wyjdziemy spoza tych waszych dyscyplin, jesteście wychowawcami młodzieży i porozmawiamy także o tym, jak ważną rolę w wychowaniu dzieci odgrywa sport. Strike the pose.

Wracamy do rozmowy z trenerami kuźni talentów sportowych na warszawskich Bielanach. UKS Bielany, G8, trenerzy z tej szkoły są dzisiaj z nami. Kończąc sam ten wątek, powiedziałem, że chciałbym z panami porozmawiać też o roli wychowania dzieci przez sport. Co myślicie o tej formie wychowania? Na pewno dużo daje później w dorosłym życiu wychowanie przez sport, ze względu na to, że dzieci czy zawodnicy, którzy trenują dyscyplinę sportową, na pewno muszą się nauczyć systematyczności, pracowitości oraz jakiejś punktualności, bo to się bierze stąd, że na start trzeba się stawić o konkretnej godzinie, trzeba przyjść na zbiórkę o konkretnej godzinie. Tutaj pracowitość też ze względu na to, że trzeba systematycznie wykonywać pracę, czyli ten trening cały czas i samodzielność także. Co pan dorzuci, panie Tomku? Myślę, że również w dzisiejszym świecie jest bardzo dużo tego stresu, a zawodnik, który, czy dzieciak, który uprawia jakiś sport, tego stresu ma również dużo i umie sobie z nim później radzić. Ten stres go nie przytłacza, nie powoduje jakiegoś paraliżu. On sobie po prostu umie z nim bardzo fajnie poradzić. To jest takie, myślę, że też bardzo ważne. Często chyba jest też tak, że do sportu takiego dziecięcego trafiają takie rogate dusze, prawda? Rodzice mają po prostu w domu, uśmiechacie się, w domu mają często się zdarza. Ancymonów takich, którzy roznoszą mieszkanie i dlatego trafiają do sportu, prawda? Dokładnie tak jest. Bardzo dużo jest takich dzieciaków właśnie, że, którzy mają nadmiar tej energii i rodzice przyprowadzają do nas te dzieci z myślą o tym, żebyśmy pomogli rozładować ten nadmiar. Dzieciaki też widzą na tych zajęciach, że są pewne reguły, pewne zasady, których nie można przekroczyć. W domu zawsze coś tam można nagiąć, bo ta mama, tata się tam po prostu przychylą do prośby. Tutaj... Poza tym szybko dzieci się orientują, gdzie jest słabsze ogniwo w domu, prawda? Dokładnie tak jest. Też nas próbują, też chcą zobaczyć, gdzie ta granica jest. Ale jeżeli ktoś się wciągnie w ten sport, pokocha, także tutaj nie ma problemu. Często nawet rodzice mówią do nas, że panie trenerze, bardzo prosimy o pomoc, niech pan nam tutaj pomoże, bo jest pan takim autorytetem, że my nic nie możemy zrobić. Ale to tak jest, słuchajcie, no ja też jestem ze świata sportu, sam uprawiałem różne sporty i pamiętam, że trener to często była osoba ważniejsza nawet niż ojciec, no bo z ojcem można było podyskutować, a z trenerem nie. Na pewno tak. Również do nas się zwracają z takimi jakimiś problemami czy jakimiś zapytaniami, że myślę, że do rodziców niejednokrotnie by nie mieli może odwagi. No jak by sobie z tym radzić, bo to jest też spora odpowiedzialność. Panie Ryśku, no bo tak jak powiedział pan Tomek, rzeczywiście czasami ci wasi podopieczni mówią wam takie rzeczy, których nie mówią rodzice. No na pewno, no trenerzy wiedzą, czy wychowawcy więcej czy często o dzieciach niż rodzice. Jakby ze względu na to, że jak my mamy w szkole klasy sportowej, później treningi, no to spędzamy z tymi dziećmi najpierw w szkole czas, a później spędzamy na treningu. Często jakby przez przebywanie z tymi dziećmi wie się więcej niż sami rodzice. No i stąd wychodzą pewne problemy, które faktycznie gdzieś zawodnicy czy dzieci się pytają trenera. To jest ciężkie pytanie, ciężko odpowiedź. To w zależności od sytuacji taka odpowiedź, ale też zastanawiam się właśnie też, jakbym co mógłbym powiedzieć swojemu dziecku właśnie także w tej sytuacji. Ja mam akurat małe dzieci, tak więc tutaj... To jeszcze przed panem. Przed panem, ale niedługo też będą dorosłe i będzie trzeba podobne problemy też rozwiązywać. No ja to pan już przygotowany. Stara, trzeba się przygotowywać, tak, zawczasu. Panie Tomku, pan powiedział o stawianiu granic. To jest bardzo ważne w sporcie, prawda? W sporcie dzieci. Dokładnie tak. Dzieciaki oczywiście przychodząc na salę... Często przynoszą swoje zasady z domu, gdzie mogą sobie brykać. Wiadomo, rodzic nie będzie tam też takich surowych jakichś tam zasad wprowadzał. A no tutaj jest jakiś schemat tego treningu, że trzeba się ustawić, trzeba współpracować z kolegą, trzeba współpracować w grupie, mimo że to jest, akurat my mamy sporty indywidualne, ale bez tej grupy taki sport nie ma racji bytu i też muszą się nauczyć tego wszystkiego. Także te granice są dosyć istotne. Wyraźnie postawione. Tak. Panie Ryśku, czy wy się szybko orientujecie, że macie brylant w grupie? Myślę, tak, generalnie tak, to widać. I nawet jak prowadzimy zajęcia czy pokazy dyscypliny, i różne osoby na festynach czy na pokazach strzelają z karabinów laserowych, to często można też zaobserwować, że podchodzi osoba, która nigdy nie strzelała i od razu trafia w krążek. Mhm. Czyli już jest jakby to coś jest. Często widać po jak się rusza, czy jak biega dziecko, że przychodzi to z płynnością, z lekkością i to widać taką estetykę ruchu. Okej, w taekwondo jak to wygląda? Bardzo podobnie. To po 20 latach pracy to po prostu się czuje, to się widzi. To już po prostu wystarczy, żeby to dziecko się przebiegło niemalże i my już wiemy, czy ma predyspozycję, czy się nadaje do danego sportu i czy coś tutaj naprawdę fajnego się może zadziać. Z drugiej strony pewnie doskonale, no wy, kto nie jak nie wy, wiecie lepiej o tym, że te brylanty no, rzadko potem zostają zawodowymi sportowcami. A, faktycznie. Dokładnie tak jest, dlatego na szczycie jest jedna osoba, dwie, trzy maksymalnie, a naprawdę zaczyna trenować dzieci bardzo dużo, a dociera na ten szczyt bardzo mała, nieliczna grupa. I myślę, że jakby te wszystkie talenty podołały temu wszystkiemu, to byłaby zdecydowanie większa tam grupa medalistów. Dlaczego pan się tak zaśmiał, panie Ryśku? Bo to właśnie często jest tak, że zawodnika czy dziecko, które jest faktycznie utalentowane, zdarza się, ale chociaż to nie jest reguła, żeby nie już przyjąć, że przychodzi to z łatwością i w związku z tym, no nie wykonuje takiej pracy, na jaką powinno być, bo jak żeby tak, wykonało taką pracę... Znużenie przychodzi. To by mogło być ja wynik... Ja wszystko potrafię. Tak. No, dużo lepszy wynik. A nie ma doświadczenia, tak. A w związku z tym, że często przychodzi to łatwo, bo na przykład urośnie troszkę szybciej, albo predyspozycje fizyczne, albo faktycznie ma talent i w związku z tym dużo rzeczy przychodzi dużo łatwiej i w związku z tym no, rozleniwia się, można czasami powiedzieć. Jak ktoś przychodzi łatwo, no to każdy się trochę rozleniwia. A tu trzeba, no niestety, cały czas dlaczego? Trzeba... Często ten, że tak powiem, średni zawodnik z predyspozycjami, ale który ma... Który jest pracowity. Bardzo pracowity, ma determinację, zostaje tym najlepszym. Tak? Właśnie chciałem o to spytać. Czy częściej tak jest? Zdecydowanie tak. Czyli ten pracowity ze średnimi dyspozycjami, tak? Tak nam się wydaje. Panowie, powiedzcie mi... No, jesteście trenerem od jakiegoś czasu. Jak bardzo zmieniają się dzieci na przestrzeni tych waszych lat pracy? Bardzo się zmienił ten świat? Bardzo się zmienia? Na pewno się zmienia. Co pokolenie to się zmienia, że tak powiem. Myślę, że ostatni ten czas pandemii też spowodował, że te dzieciaki są troszeczkę inne. Teraz dopiero, że tak powiem, wracamy do takiej normalności, ale no, widać te skutki tego wszystkiego. Panie Ryśku, jak bardzo musicie wojować, rywalizować z wirtualnym światem? Może tak zapytam. Generalnie tak. Jeżeli już ktoś przychodzi, uczestniczy systematycznie, to nie trzeba rywalizować z wirtualnym światem. Mhm. Jakby to zaczyna jakby... Bo oni się decydują już na sport, tak? No niekoniecznie, bo chodzi o to, często spędzają ten czas przed komputerem, przed portalami społecznościowymi i ten czas, który jest powiedzmy zużyty na przeglądanie stron, które są powiedzmy mało wartościowe, bo one jakby nie mają jakiegoś tam wkładu, sprawdzenie i okazuje się, że on to czas przeleciał godzinę, czasu, tak. Czy półtorej godziny, to ten czas można spożytkować, wyjść na trening i go spożytkować w tym czasie na inne rzeczy, które są bardziej produktywne. W związku z tym, że to łatwo przychodzi, mamy pod ręką, no to też jest łatwiej się jakby odciąć troszkę od obowiązków. A z drugiej strony też taki przykład podam, że często na wyjazdach rodzice się pytają, czy wszystko z moim dzieckiem jest w porządku. Ja mówię, no dlaczego? No, jesteśmy na treningu, skończyliśmy. No bo moje dziecko nie odbiera od 2 dni telefonu. Tak, tak. To jest i w związku z tym często. Jednak można bez tego wirtualnego świata, bez tych komputerów, bez tych komórek przeżyć. Dzieci też żyją bez tych komórek. Okazuje się 2 dni, telefon wyłączony gdzieś, często później szukają gdzieś pod materacami, nie wiadomo gdzie on się znajduje. No ale to jest jakby zajęcie tego czasu i pokazanie w inny sposób, jak można spędzić czas. Niekoniecznie ta komórka, niekoniecznie komputer czy gry. Gry też mają czas, oczywiście, ale że inaczej spędzają ten czas, no to jakby też nie mają potrzeby do tego Facebooka czy portalu społecznościowego zaglądać. Dobrze, to zaraz będziemy jeszcze rozmawiali o tym, co dobrego wywołuje sport, powoduje sportu u dzieci. Porozmawiamy też o rodzicach młodych sportowców. Tu stawiamy przecinek i zaraz wracamy do rozmowy z trenerami.

Tu audycja Login Aktywni. Wracamy do rozmowy z panami Tomkiem Pielakiem i panem Ryśkiem Śmietańskim, czyli trenerami UKS Bielany, G8, Kuźni Sportowych Talentów na warszawskich Bielanach. Panowie, pan Rysiek tutaj przed przerwą wspomniał o rodzicach, o tym, że rodzice są zdziwieni na przykład, że dziecko przez jakiś czas nie odbiera telefonu, bo jest na obozie. Rodzice są pomocą dla was, czy czasami, czy wręcz przeciwnie, czy jednak kłopotem? Różnie. Mhm. Bo się różne jakby osoby pojawiają, różne dzieci, różni rodzice. Nie pomagają osoby, które wchodzą w trening sportowy, a jakby nie... I myślą, że tak jak u nas jakby jest takie przysłowie w Polsce, że każdy jest budowlańcem. Mhm. No to właśnie, no to tutaj nie każdy jest trenerem i nie każdy jest budowlańcem, w związku z tym nie zawsze jakby pomoc rodzica w ten sposób, żeby w treningu jest konieczna. Rozumiem, że są tacy, którzy chcieliby ingerować w ten trening. Panie Tomku, oczywiście, że tak. Oczywiście, że właśnie tak. Dlatego zmierzałem. Oczywiście, że jest dużo jest rodziców, którzy wydaje im się, że wiedzą lepiej od trenera, że znają ten sport, bo obejrzeli kilka zawodów, że byli na kilku treningach, widzieli przez szybę. Albo sami uprawiali nawet. Albo sami uprawiali. No, wiadomo, że sport ewoluuje i się zmienia i to, co ktoś robił 20-30 lat temu, to już nie jest ten sam sport, więc... Wydaje mi się, że lepszym rodzicem jest osoba, która wspiera bezgranicznie swoje dziecko mimo porażek, mimo jakichś niepowodzeń, niż po prostu jakieś tam doradzanie. To nie ma sensu. A jak wy sobie radzicie z takimi rodzicami, którzy właśnie ingerują, którzy wchodzą w waszą robotę? Na ostro, czy wprost przeciwnie? Generalnie ja się nie spotkałem aż jakby... Z taką ingerencją? Z taką dużą ingerencją. Są rodzice, którzy mi pomagają jakby w sposób taki, czy ze sprzętem, czy coś pomóc, pomagają. To chyba się częściej mi zdarzyło. Zegarek sportowy pika. Tak. Pewnie się domaga treningu. Nie, żona. Odnośnie takich ingerencji w trening się nie spotkałem. A pan takich pamiętam, dużych. Oczywiście, że to jest jakiś margines, to co mówimy, że ci rodzice tacy szaleni próbują wejść. Podejrzewam, że u nas, w naszą dyscyplinę może nie aż tak bardzo, jak w inne popularniejsze troszkę. Jak w piłkę nożną na przykład. Dokładnie. Tam to już nie chcę tego nawet komentować, ale no... Oczywiście rodzic jest tutaj potrzebny, pomocny. Tak jak mówił Ryszard, że bardzo nam też są rodzice, którzy nam pomagają. I logistycznie, i próbują nam tutaj jakoś finansowo pomóc, także naprawdę nie możemy narzekać. No bo też sobie tak myślę, że to są jednak rodzice, którzy już zdecydowali się, żeby ich dzieci poszły w sport, także to dobrze o nich świadczy, chociażby to. Dokładnie tak. No ale to tak jak z dzieciakami, które przychodzą, nie wiedzą, czy to będą trenować, czy tą dyscyplinę będą uprawiać, i tak samo jest z rodzicami. Oni przeprowadzają te dzieci, żeby dzieci się mogły wyszaleć, wyszumieć, czegokolwiek się nauczyć. I to tak, nie wiem, czy jest taka pełna świadomość. Może i w kilku tam przypadkach tak jest, ale bardziej chyba chodzi o tą właśnie dyscyplinę, żeby ich troszeczkę wesprzeć. No dobrze, to teraz a propos dyscypliny. Panie Ryśku, trafiają do was często rogate dusze, już to ustaliliśmy. Tej dyscypliny u was uczą się szybko na treningach? Generalnie, jeżeli chodzi u nas w biatlonie, no to muszą rogate dusze, muszą się szybko nauczyć wykonywania poleceń. Ze względu na to, że strzelamy z karabinów, czyli no tak. Muszą jakby bezwzględnie przestrzegać regulaminu i zasad panujących na strzelnicy i posługiwania się bronią. W związku z tym nawet osoby niestosujące się do zasad, no nie mogą uczestniczyć w treningu sportowym. Także poruszamy się na nartorolkach, gdzie prędkości są rozwijane znaczne i no, znaczna prędkość, no to jest około 30 km na godzinę, no może to jest być 25 tak. km na godzinę można z górki się rozpędzić i szybciej. W związku z tym każdy jakieś zdekoncentrowanie się zawodnika na zjeździe czy inna osoba komuś przeszkodzi, to się może wiązać z lekkimi przetarciami albo z poważnymi otarciami, jakby uszczerbkiem na zdrowiu w związku z tym. Tak więc tutaj jakby dyscyplina i nieprzeszkadzanie czy innej osobie, czy zaczepianie go, no to tu nie może być nawet o tym mowy w przypadku treningu. No. Ale to się zdarzało, zdarza na początku, rozumiem. No, u młodszych dzieci no to się zdarza i jakby do tego uczymy, żeby jeżeli chcą jakby ukończyć ten trening w zdrowiu i to nie mogą do przeszkadzać i rozpraszać drugiej osoby poprzez jakiekolwiek ruchy ręką, czy popchnięcie, dokuczanie, bo niestety muszą być cały czas skoncentrowani na wykonywanej aktywności, którą akurat podejmują, czy to jest strzelanie, czy to jest bieganie na nogach, czy na nartorolkach, bo każdy taki wybryk się może kończyć z kontuzją. No, też no, akurat tutaj były nartorolki, no wiadomo, prędkości mogą być znaczne, kije, nartorolki, jeszcze asfalt jest, a w lesie też no, taki może być dowcip, że jeden drugiemu tam lekko w nogę kopnie i skręci mu kostkę albo złamie kolega. Muszą niestety być zdyscyplinowani i pilnować, żeby po prostu drugiej osobie nie zrobić krzywdy. No to jest jakby najważniejsze także. Nie niestety, tylko stety. Tak, stety. Tak, jak, tak. Jak to jest taekwondo? Powiem szczerze, że rogate dusze to są wbrew pozorom bardzo pożądane. Mm. Bo to są takie osoby, które... Mają charakter do mają sportu. Mają charakter, na pewno. Mają dużo energii. I fajnie ukierunkowane mogą nam przysporzyć bardzo fajnych sukcesów, medali. I na pewno to jest coś fajnego. Jest dużo pracy na pewno, bo tutaj no, trzeba nad taką osobą popracować, trzeba dodatkowego wysiłku swojego włożyć w to wszystko, ale takie dzieci też potrafią oddać. Mhm. No właśnie, bo na przykład a propos tych rogatych dusz, jak mówimy, takich trochę niesfornych dzieciak, to często one się mimo to dobrze zachowują, przestrzegają tych zasad. Mimo to, że trzeba nim zwracać czasami kilkukrotnie uwagę, ale jak przychodzi już często do poważnych rzeczy, no to w tym momencie potrafią jednak często swoje jakbyś takie zachowanie na bok odłożyć. Takie, które się wydają, że są niegrzeczne, okazuje się, że później, że mogą wykonywać wszystko jak należy i tak nie do końca jest. A osoby, które wyglądają na grzeczne, czy w jakiś taki sposób, no to nie ma jakby na to rady. No jest w drugą stronę to czasami jest. Mhm. Więc tutaj jest trudno przewidzieć. Nie ma reguły. Nie ma reguły właśnie. Czy te osoby, które są z reguły niegrzeczne, będą później nie przestrzegały tych zasad, a te osoby, które są przyjęte, że są grzeczne i nie sprawiają problemów, okazuje się, że nie przestrzegają zasad. Jak często rodzice wam dziękują, tych rogatych dusz, że potrafiliście te rogate dusze, troszeczkę te rogi im spiłować? Jest z nimi lepiej i w szkole, i w domu. No oczywiście, że zdarza się taka sytuacja również. Także stykamy się na co dzień z różnymi sytuacjami, ale... Najczęściej po latach. Najczęściej jest po latach, czy rodzice widzą, że te dzieciaki są odciągnięte od jakiegoś nieodpowiedniego towarzystwa, czy właśnie od tego komputera i dziękują nam za to. Tak, zdarza się takie. Takie sytuacje też mają miejsce. Panie Ryśku? Są już dorosłymi osobami, właśnie spotykamy. To dziękują, że faktycznie, że ten sport im dużo dał po latach i często te osoby nadal trenują i podejmują aktywność ruchową dalej dla zdrowia, dla samego siebie. Albo przyprowadzają już swoje dzieci. Też przyprowadzają. Się tak zdarza. Tak sobie myślałem. No to znów robimy krótką przerwę i wracamy do rozmowy z trenerami G8 UKS Bielany. Nie liczy się.